بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پدوی مایسه سورته مومنون کې دویم باب کې عقلی دلایل ذکر کړي په خپل وحدانیت باندې. اول دلیل د انسان د نفس سره تعلق ساتي او د انسان د خلقت هغه سلسله او ترتیب څنګه چې مخکې سوره حج کې بیان کړو او سوره حج د آیتنا پسې پینځه سمرات راځتیو او دې ځای کې یو سمر راوباسي چغیتا اثبات برکاتو الله الله چې برکات د الله د طرف ندی الله سره دی بل چا سره برکت نشتا فتبارک الله. بیا ور پسې ذم ذکر کړي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق بيدريم ذکر کوي وانزلنا من السماء ماء يسلورم ذکر کوي وشجره تخرج بيپينزم ذکر کوي وان لكم في الانعام العبره شپق دليل عقلي پدې دویم باب کې ذکر کړي مشورو یو کړه د انسان د خلقت نه او دغه په خلقت کې جسمره ادوار راځي یو دور بل دور بل دور الله تعلم دې چر څومره وختي هغه مختلف ادوار او اطوار او زمانی بیانی یو د دې لپاره چې د الله شان او عظمت نه معلوم شي او د هغه ډیر عجیبه قدرت نه معلوم شي چې د څه شي نه څه شي جوړ کړ. او دویم د انسان شرافت تا عزت تا اشاره کوي اور سره اور سره عجزم بیانوي اور سره اور سره د فکر مقور ته ذکر کوي چې ځان ته سوچوکا چې لاستا په دې خلقت کې د خپل قدرت سمرا دلیلونه یخی دی لو یا خزانه ده د علم خزانه ده، د معرفت خزانه ده. نو بیا سبل سو دلیل ته ضرورت پاتې نشي. کبه د خپل بدن کې او خپل نفس کې دې مطالعه وکړه، نو دا ستاسو هدایت لپاره هم کافی ده. او استاد عجز د پاروم چې چره با استاد زړه کې لوی رانش، خو که خپل حقیقت ته سوچ او فکر وکړو، د تنبیهات قران ذکر کوي، خاص کر هغه سوراتونو کې چې کومو سوراتونو کې یا نفی د شرک فی البرکات کوي او یا نفی شفاعت قهری، لکه سورت یونس کی ویلو، عراف کی ویلو، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، یو خودی لفکر پکار دے دا اسمان او زمکی پدے قدرتونو کی ملکوت. ابی ویلو چی اولم یتفکرو فی انفسهم، دی پا دی اخپل نفسونو کیوں سوچنا دیکھنے چی پا نفس کی سمرا دلائل لی، زاریات کیوں ویلیو، وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، استاذ پا دی نفسونو کی سمرا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت. اول دلیل ذکر کئی دے انسان پا تخلیق باندے بحث کئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، او بیشکا چمونگ پیدا کرے دے انسان اول آدم علیہ السلام، من سلالت من توین، دا چانشوی خٹنا، سلالہ د سل نه دی، او سل معنا راخکل، سل سیفا توره وی د کاټه نه راويسته خو خیر کوي، سل سیفا السیف المسلول، چې دا چا کتاب لیکل په باطل پرستو نو نه ولا دای خوي، چې السیف المسلول على شاتم الرسول، شاید چیز شیخ الاسلام کتابی، نراخکل پکی دی ندا سنگا خٹاوا. اللہ رب العزت وی سلالا اغا خٹای چی خلق تیاری، نو پا لاسو کی نیسی او چی زور ور کی، نو پا دی گرتونو کی اوزی، نو شگا پاکی نئی بیا، کانی پاکی نئی بیا، اس پاکی نئی صفا سترا میدت جوڑش، چی صفا سترشی دغت سلالوی، من سلالت من توین. اللہ رب العزت پا خپل قدرت سرداغ سکڑی وا، چاولی خود طول زمکی نا خاور را غندکلا، چی باغی کی تورا و سرا و سپینا و خڑا و ار قسم وا، نرما و سختا، نبندیان داغی مناسب پیدا شنو، رنگونو کې فرق او طبيعتونو کې فرق او اخلاقو کې فرق، دغه چې زمکه یو شانتي نه وا، خاور یو شانتي نه وا، او بیا خوشتکړه او بیا خمبیرکړه، چې ویلو سورہ حجر کې ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئم مسنون، مونگ انسان پیدا کرده ده و ده ناشنا خطینا سوال چې بیرست ټنګ ټنګ کو من حمئن امخ کی خوشتشی وا پوبو کی مسنون او بیا خمبی رشی وا چڈیر کلو نپی تیر شو نسلیخ پا کی پیدا شو من توین اللازب دلتے و تسل علوی لی پا دی معنی سرا چی بلکل صفا وا چانشوی وا کرنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بیاو ګرځو مونږه دې سلالي لرا یو نطفه په غزه کې چې زید ټیکاوي دوه ډیر محفوظو چله یو خزانه جوړ کړی و چې دې انسان پاره کې ډېر وخت تیر کړی دی ابدلی درا بدلی دبا نہ جہلناه نو مراد دا وایو بیا وګرځو مونږه نسل د دې انسان آدم علی السلام خو د خټینه پیدا کو بیا د نسلوم پیدا کو من نطفتن نطفه دا د عربیت اصول دی چې یو اسم ذکر شي په خپل نه یو معنا تنه واخل نو چې بیا ته ضمیر راځي شي نو بل معنا تنه واخل دې ته استخدام وي د معنی په بحث کې دې ته استخدام وي خدمت ته اصل غواړي نو اول چې انسان ذکر شو مراته نه ادمو نو چې بیا مت زمير راځي کو چې ثم جعلناه نو مراته نه داغه نسل شو او د سورته الف لام میم سجده کې ښکاروي لوتم آیات کې ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین اول انسان پیدا کو د خاورینا من ترابن او بیا رستی دا نسل جوړ کو من سلالت نلته کې نسل راوړې صراحتن سورة الف لام میم سجده کی اتم آیاتو از اگدل تا وجودا جودا مطلبی اوم گرزو دلرا نطفا فی قرار مکین پدا سزے کی چپا غزے کی ددڑی رلوی استوک ندا ددو پاغی کی ډیر وخت دی او رہائش دی مکین قرار هغه ځای چې هغه کې د قرارې دی ډیر موده چې دا غي خاص اندازه نشته معینه چې دوره میاشتې دومره وخت نه الله ته معلومه ده علاج لم مسمن یې ویل دي ثم خلقنا النطفة علقة ارسم رضیزه کې چې خلق لفظ رازی نو معنا به جوړولی پیدا کول نه پیدا خواغه ته وی چې د نش نشته شي نه خوش وکنه د نش نه خوشته شي کنه د خټې نه جوړ شو د نطفې نه نو بیا بیا چې خلق رازی نو مرابطه نه جوړولی جوړول سنع چه و طویلش بیام جوڑا کلا دغی نطفینا علقا وینا جام شوی تبدیلی پا کرالا تغییر و تبدیل پا کرائے بہر حیثیت سرا رنگ بدل شو حکم بدل شو په مخ کې نطفه کې اختلاف وو چې چاوي پاک دا او چاوي پلیت دا نو چې علاقه شو نو اختلاف ختم شو هغه کې د چا اختلاف نو چې وینه خو پلیت دا کړه فخلقنا العلقة مضغة بیا هم جوړ کړه دا غي علقې او وینې جام شوی نه یو ټوکړه د غوښې فخلقنا المضغة عظاما بیا هم جوړ کړه دا غي ټوکړې د غوښې نه اډوکی عظاما نیوی عظما نیو اډوکی خو نه دی اخو لوی پنجره ده نو عظاما نیا جمع راوړه دا ډوکو ډانچه جوړه شو چې دا د انسان اصل بنیاد فکسونا له عظام لحما بیا واغستو لاغی ډوکو تا غوخا دا تا الله د خپل طرف نه په خپل قدرت سره یو جامع غستو لیدا او د نطفه نه چې سو جوړ شو نه هغه دغه چې عظام نه یو طویل دي ثم انشأنا خلقا آخر بیا هم جوړ کو دلرا یو بل شانتی مخلوق الفاظ هم بدل کړو انشأنا کو مخک خلقنا خلقنا او دلته انشأنا کو زګی بدل شو ډیر بدل شو ډیر فرق پکې راغ انشأنا او خلقن اخر جوړم کو دل را په بل قسم پیدایش سره جوړم کړدل را بل شانت مخلوقا تفسیر کشاف وی جعلنا حیوانا بعد ما کان جمادا حیوانم تن جوړ کا پس دا غینا چې جمادو خورا غټا ونه دته جماد ویل شي او هغه کی روح راغ نو حیوان تن جوړ شو وَجَعَلْنَاهُ نَاطِقًا بَعْدَمَا كَانَ أَبْكَمَا اوم گرزو د خبرو لایق پس داغی ناچی گونگاو خلقاً آخر ابکمو کنا خبرو لایق مکو وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَعْدَمَا كَانَ أَصَمًا او هم ګرځو اوریدون کې پس داغې نه چې بالکل کونو هیڅ نه اوري اسمو کنه وجعلنا بصيرا بعدما كان اكمها او ګرځو دلته مونګالیدون کې پس داغې نه چې وړوندو پټپ ناستو اكمه وته سمره بدلی پکې رااله جسمان شان او خلقن اخر دغس ابن کثیر وین قرطبی وین شان او خلقن اخر روحم پکې واچو نو اخر شو ابن عباس رضی الله عنهما وی خروجه الی الدنیا دنیا تراوی زکا ناش ناشو دیو جانو لی دلی اتو آگانی وکی دی چی اللہ روغ موٹیا پیدا کی و بدن باندی پلا سخپو باندی چون شرمیگو نو چې پیدا شي دنیا ته راووت نو ناشناو کنه خروج هو اله دنیا. حضرت قتاده وی چې بناوات شارین ویخت پی راو خاتم سرازی نا چه قطاده بخپ لڑون ده شتا پسر بیوالی لاس والی نو ناوی بنبات شعر ویخت پی راو خاتم. حضرت زحاکوی بخروج الاسنان غاخونه اوشو زحاک پخپ لشویو کنا ولی چه دری کالا پگیڑا کی پروتو دغه چې وی پیدا شنو غټ غټ غاخونه یو زحاق خاندلې ما غداه معنا کوي زما خدا خو خلقن اخر ناشنا پیدا ش. دې ټولو مطلبونو سره الله رب العزت په خپل بیان کوي دبل چا تفسیر تساجد تے چه قرآن پخپلا تفسیرو کی کنا آڈیر یقینی او اگه که دیر کمالی اگه که دیر سماراتی اگه که دیر اشارات و باریکات و لطائفی اللہ وینا بلشانت مخلوق ذکر دے فتبارک اللہ احسن الخالقین. اول خود دې دلیلنا د الله رب العزت عظمت معلوم کړي چې تبارک برکت د الله نه دې عقیده او ساته چې بغیر د الله نه بل چا سره برکت نشته نه ملائکه سره شته نه پیغمبرانو سره شته او نه اولیاء کرامو سره شته نو خلاصه ما خوځوا دا نو یې چې په برکت د فلانی ببرکت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید قرآن خلاف کہے د خدای خبر نه مانی چې او ذلی خو ندی ویلی دتا تبارک الله و سمر رازی قرآن کنده سمانا دا چې تا چر نسبت د برکت الله تا اونکو خو مخلوق ته کہے سره دې لوی دابینه په برکت فلانی په برکت فلانی برکت خوای د الله دې بدبخته خدا بارک الله ویل ته بل ته ولې نسبت کړي څه یو غلطی نه ده دې قومو نو دا نتیجې نه راوباسا چیرې یقیني چې د الله ډیر برکات دي دی برکت ته وګورا چې څومره خيستا باندې جوړ کړ احسن الخالقین. خالقین معنی اوس کار شو کنه اشکال ته نو وته چې معنی جوړونکه د نطفه نه سو جوړ کړو د علقې نه سو جوړ کړو د مضغې نه سو جوړ کړو احسن الخالقین دا څوک نشي جوړولې نو الله بل څه ته اشاره وکړه چې لکو جنگونه په مکه وې تا خو علاقه وا نطفه وا علاقه شو بیا مزغه شو بیا عظام شو اما ته جوړه وا غستوله نو تاسو به اوس جنگونه سره کوي چې جینې وې زهر به خورم قبل چاله ورکړم فو تمرا دی خواخ دی فتبارک اللہ و احسن الخالقین. حلق وی چو ڈولے برانا نوڑی قبل چاله ورکړه فو تمرا پی روک مائنی فتبارک اللہ و احسن الخالقین. دیسیب علیہ السلام نے کمی سوشلو فتبارک اللہ و احسن الخالقین ویلی ونے کی گما سو چکا سورت مومنون دی آیت تاو دی دلیل تا چې دا خو نطفه وانو پا اغا وقت که بده کتلی ووتا علقه وانو پا اغا وقت که بده کتلی ووتا بیا مزغا و بیا عزوام شو نو که اغا وستا خوخ شوه نو ما بطا بیا ما نلیوی کنخوا کرکا بده تکی دا اوز پی زان وجنی داولی دا اللہ دید پار نی ذکر کرده دا خو تا تخپل قدرت او وحدانیت خو چې ګوره برکات زما دي غلط نشي خطا نشي گمراه نشي سوچ کا برکات د الله دي ټول مخلوق هغه ته محتاج دي کوم دی چې قران نه په شرک فل برکات بیانې کنا نو هغه ځای کې په دلایل کې دا خصوصیت دي چیو پلا دشی ایجاد ذکر کی پیدائش ذکر کی نور پسی فنا ذکر کی چی پدوالو قادر ما برکتم دیتا ہوئی خوا چی سنگی اب کمال تاو رساو ندغسی پی زوال راوستیشی نذکر پسی وی ثم انکم بعد ذلک لمیتون بیا پس د دین تاسو ته ایم اے خلقو چې پس د دې دومره کمال نه پس د دې دومره حسن نه چې خلق پیو بل وجنی الله وی چې یو 50 کال پس راشه بیا یو شپېته کال پس راشه بیا بیا مو وینې کنه او با یاریگی تینا چه داغا بنده دی تا دا نمانی در دید پار اللہوی چه دنیا سر محبت مساتا تا دنیا سی دنو سر محبت مساتا نن با دی خوخی سبابتنا تختی دا ستعلق دی دنیا سر تعلق اغا چه سر ساتا چه امیشه موجود دی الحی القیوم دے فنا پہ نرازی داغو سر تعلق ساتا داغو قدرت داغو وحدانیت داغو حسن او جمال پہ یو حال لے فرق پہ نرازی وہو العلیم القدیر تو اس پہ بندہ پوری نخطے ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا پس د دینا تاسو چې پس د دې دنیا د ژوند نه لمیتون بیا و تاسو مره مرګ نه شي خلاصې فنا به راضی پتا سبحان دی خو بعد ذالک سمانا وخب پکی زکا ول بماشومی او خلق بوئی چه گل دیخ کلوئے عشومی کا نخوا بیا چه رو رو خبر اس دکے نو خلق بوئی چه توتی دے چه غوئے بیا چه زوانے تاو رسی او زان لکور بات کے نو خلق بوئی چه دشمن دے بیا لوئے دا با دربان دی رازی کنا بعد از آلی کے زکا ہوئی چه وقت با پکی تیری گی ما شموالی بایی بیا با مراحق شی نو بیا با بالغ شی نو بیا برو رو دا شباب ناو دا زوانه نا بوداوالی تا روانی روانی نو لمیتون اخیر دا چی موت براش عقوبت دا چی وی مرگ براش مرگ نخلاصه نیشتا بعد ذالک لمیتون اللہ وی سنگے چی پیدا کوما نو دغه سی پنا کوم برکات دی ته وی هو قیمتی خبر اوس کی ښا او دغلو غلا ښکارا کوي دنیا کې ډیر غلې دی ښا تیارو کې ګرځي الله غلا ښکارا کوي ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا تاسو چې نو د قیامت پر روز باندې باب ژوند کړی شه د دې نمخ کې ژوند نشتا اسی ځان گمراه کړي خلقو ها وی روح راضی و مخله ولا نزی په بلې کې نیوي دا کبوتره را چې په بلې کې ني دا خلق عقیدی دینو قرآن یوسوی دی ذکر ہو قرآن سر لگینا چه قرآن دا دید نظری رد کئی ادی خواپا دی قیامت نمخ کی جو ان کم ذکر دی دا یقینی خبر دا دا بیشک خبر دا چه دا روح تعلق دا بدن سر نشت پس دا موت نا دا دا قرآن یو آیت خونه دی دا کمی او جواب بکه تاویل بکه تاویل باری دا دا توس دلائل دی کنا اللہوی باس برستو کی گی مانا تا دست دکڑی دی چی حیات برزخشت دی نتا بی پوئی گی کاسی ازان نا قلقلہ خان جوړ کړی حیات برزخی باندې الله وی تاسو نه پوهیږئ نو ته به څنګه پوه شوې دي کې هډیر لوی لوی خلقو لته متی والدی خو اخر کې بیا توبه استلی ده چې دې علم یو الله ته دې چې د دې دنیا او د آخرت مینس کې کوم عالم دې دا غی په حال دا غی په حیات یو الله پویږي هغه حیات حقیقی نه دی هغه ته حیات مجازی ویل شي حیات حقیقی غی چې قرآن ذکر کړی قرآن نه ذکر کړی قرآن دقه ذکر کړی چې ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین قیامت کې به خلق وي ښا چې الله دو ځله دې را باندې موت راوسته او یو هغه چې نو نومم په دنیا کې نو لم یکن شیء مذکورا بیا دویم هغه چې دنیا کې مړ شو جنازې مو واغسته شوي دا دوه موت او دوه ژوندون چې دنیا کې دې ژوند وکړو کسل ویخ کالو پنزوس کالو شپیت کالو ارسو مرجو اوس دی بیا جوان دیکلو بل جوان خونشتا میانس که اولان دل گیا دی رجمان بالغیب دا غیب و خبری کئی دا خود دین دو ہے دیکی دا غیب و خبر نشتا دیکی با دلیل پس روانی دا دا عقیدی مسئلہ دا دا قیامت دیکھ استاز زونی دلیل کار نکی چی دا حدیث دی دا غوگنی ولی اغا خبر واحد دی اغو زونی دی ان زون لا یغنی من الحق شیئا حدیث کم دی اخو چتمخ کی خلق باوی قیاس کم دی اس کے صرف اتباع الاباء دی چوجدنا آباءنا علی امت مونگ مشران ویشتے ہیں پہلے وی خساتی مونگ مشران منتی دوی پیو دین باندے اگا دین ندے وی آخو للو پتو دا للو پتو دینی پلانی داوی لی پلانی داوی لی پلانی دا سن خبر دا وجدنا آباءنا علی امت دا خود مشرکین و دا یهود و خبر آوا چیغیوی دا مونگا مشران پا یو دین باندیو امونگ ور پس نیت تلاله ده ندیکی با آیات او قوی دلیل نصوص با پکار رازی نصوص دادی چی قرآن وی سمینکم یوم القیامت تبعثون قیامت که بیا جواندونی داغی نمخ که جوان نشتا دویم دلیل عقلی کائنات بیانی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ یقیناً مونگ پیدا کری استاسو دپاسا وَلَارِ سَبْعَ طَرَائِقَ اسمانونو طرائق ہوئی وَلَارِ دکر دیر سخت تک را تک دے پی خوا دمرا رش بل دے نشتے لکا اسمانونو کچھ دے ملائک دی کنا تگ را تک پی کئی نزکے و تلاری ہوئے نزا پیدائش ذکریے اوکو چی خلقنا پیدا کرنی بھی دی نوسی شارکی فناتا وما کننا عن الخلق غافلین اللہ وی را پریوزی بخو مخکے نا منگے ساتو کا نا منگو اللہ وی غافلنیو ولی کدا بادے را پریوتا نانا اللہ ویزی ساتما غفلت نشتا ہاں چی کل حکموشی نبیا برازی حج کی امویلیو یم سے کس سماوات چی اللہ اسمان نٹینکڑی خطر یا اخپل وقت پوری خوا ندی کی اشارہ اکلفناتا چو ما کننان الخلق غافلین منگ دخپل مخلوقنا غافلنیو زکن یو غافلا چه ساتوی حفاظت کو چه اون غرزی گیم او بیا بے پخپل روخ باندے پناکو چه از السماون شقت از السماون فتورت دا برا پریوزی اوزل دا هر سو پناکی گی یو ذات دا اللہ و باقی وی اس شیل رب دنیا کی بقانشتا بغیر ذات دا اللہ نا پرشیبان دے و فنا رازی دیتا عالم وی عالم حادث دے نگوری چی دا وقت پوخ باندی ولی ولی حادثی رازی دا دلیلون اللہ منتخی دا غلوی حادثی چگی تا قیامت ویلش نو دی باب کی دو دلیلون ذکر کلو یو تفصیلی د انسان دا خلقت ادویم اجمالاً اسمانونو ذکر چې سبع ترائق ترائق هغه ته وی چې یو د بل لپاسه ای سبع سماوات انتباقا طبقی طبقی پیدا کړی دي مین کې بکډی را فاصله پرې خدا دا هم ټول د الله د وحدانیت دلیلونه دي کائنات دي اخر دعوانا